w roli półredaktora. No i państwo piszą do naszego wagonu pocztowego. Napisał tradycyjnie biskup Nitifor spod Pieklisk Sława i Szczęść. Myślę gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj dla pani Ewy Wichrowskiej i dla obecnego z nami duchem i ciałem pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy mimo nieludzkiej pory trwają na nasłuchu i sieją ferment w Ossogrupie. Ta Ossogrupa to peron. Ten peron na Facebooku. Osobliwości muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Zachęcam do kontaktu. Adres internetowy wojciech.ossowski/polskieradio.pl. A my zaczynamy tradycyjnie od Finów. Satuma. Mistäpäs vetään kyllä liikat juomattomat ohottaa ja juomattomat ohottaa. Mistäpäs vetään kyllä liikat juomattomat ohottaa. Juomariks mua sanotaan vaan nimestä ennen suuttuu. Kun minä kylillä kävelen, niin puheita ei puutu ja puheita ei puutu. Minä runoja laulelen, niin puheita ei puutu. Sitä muuhun rypätä, kun surun ja ikävään. Hurjaa olen, taidan tulla, hurjaa hurjemmaksi. Kenpäs kelpaa hurjan hoitajaksi. Huuli vili hurjaa luonto, hulluta sen näyttää. Sen täytyy taitavasti käyttää. rozpoczęliśmy od Finów. Satuma, czyli przypadek. No i nie jest to przypadek, bo właśnie. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli panią Ewę Osobliwych oraz Pieniny. No i Brunhildę z zamku w Niedzicy. Finowie zawsze są mile słyszani, szczególnie jak są dobrzy. Wiktor Pielewin cudowny. Martwi mają swoje prawa. Muzyka i czytanki coraz bardziej mi się podobają. Nie wiem, czy to starość, konformizm, czy półredaktor osiąga wyżyny. Może wszystko po trochu. Z czytanek Czerwony pająk, zamknięcie cyklu o Saszy Załuckiej, odkryty Mariusz Zielkę, no i Burzyńska Nora. Kolejny cykl o Lipowie, choć bez zbytniego przekonania, i analogowa Toń Marty Kisiel. Coraz trudniej mi obsługiwać analogowe książki. Pozdrawiam tradycyjnym Przebacz mi Brunhildo, bom do Niedzicy zawitał w ten weekend. Stefan Mielec, Niedzica. Takie rzeczy państwo piszą, a tymczasem u nas Satuma. Finowie, jak państwo słyszą, zawsze dobrze, tym razem po rosyjsku. Честен пир, ляй больше шука с утром мече, тесто сыр. Не протерла бы брошница мост до дыр, от куль сто коси. Но коли придут гости, крутись, не зевай, полный рюмчинки хозяин. Наливай! Тут-то не ли сладко брагу, через край, да, миру селью знай. Будет у нас тот день, будет у нас тот день, будет у нас тот дела. Зараз любай это, зараз любай это, зараз любай это. Затем на то волюшки, кто из гостей бобит семеюшки. Славно бо перу до дома, дедушки, да, на побулюшки. Будет у нас тот день, будет у нас тот день, будет у нас тот дела. Зараз любой это, зараз любай это, будет у нас тот день, будет у нас тот день.

а вторая мой автомобиль. Красный москвич, ой, красный москвич, летел по дороге вперед, ой, как летел. За рулем я сидел, и куда ж я смотрел? А вот и никуда, блин, нас винтовка завела, ёптать, блядь. А за рулем я сидел, и куда ж я смотрел? Верил я, что ведь она повезет. Nasz bohater nie przyjechał Żyguli, nie przyjechał też Krasnym Moskwiczem, jak śpiewał Sznur. Widziałem artystę na żywo, zapowiadałem go nawet dla programu trzeciego z festiwalu Globaltica, a po koncercie cały zespół Leningrad, no trudno powiedzieć, że biegał, ale chodził na czworakach. Nie ze stanu upojenia, ale przyjechałem tam z Watsonem, swoim psem, i żeby mieć lepszy kontakt. No właśnie, zniżyli się do tego poziomu, stąd też dowiedziałem się, że po rosyjsku Watson to po prostu Watson. Przypomniało mi się to tak, dlatego że festiwal Globaltica zbliża się wielkimi krokami i jeżeli Państwo dadzą się namówić, to moglibyśmy się tam spotkać oko w oko, ucho w ucho. A tymczasem my do teatru. Spektakl zaczął się już dawno przy wejściu zwróconym na stary moskiewski bulwar. Było pusto. Publiczność głośna na początku rozsiadła się i uspokoiła. Szczęśliwym posiadaczom biletów towarzyszyły żony i, nazwijmy je tak, przyjaciółki. Wszyscy siedzieli na swoich miejscach i rozkoszowali się, jak to niegdyś mawiano, sztuką Melpomeny, a ściślej biorąc, jej wiernych sług. Co się zaś tyczy ruchliwego plemienia zdobywców dodatkowych bilecików, to ci, do których tego wieczoru nie uśmiechnęła się fortuna, rozeszli się, przeklinając niepowodzenie. Pojechali do domów, by oglądać telewizję, albo udali się gdzie indziej. Autor niestety nie jest w stanie udzielić dokładnej informacji, gdzie po rozpoczęciu podziewają się pechowi łowcy nadprogramowych biletów. No i dla nas to też pozostaje tajemnicą. Pozostańmy jeszcze w kręgu wspomnień. Sznur, raz jeszcze. No все, нажимай tam rekords, блядь. Поехали. Пускай отказала печенка, желудка отрезали три, и с почками плохо, и с селезенкой. Главное, ребята, сердцем не стареть. Главное, ребята, сердцем не стареть. Главное, ребята, сердцем не стареть. И ноги приходится греть, и мозги заклинило он или он. Главное, ребята, сердцем не стареть. Главное, ребята, сердцем не стареть. Главное, ребята, сердцем не стареть. Ой, главное, ребята, сердцем не стареть. Самое главное, сердце мне стареть. Главное, ребята, сердцем не стареть. Главное, ребята, сердцем не стареть. Ой, главное, ребята, сердцем не стареть. Главное, ребята, сердцем не стареть. А тем часом państwo piszą i prowadzę z państwem możliwą korespondencję księżycowe, pechowe, 13 na plusie. Zapowiadają się dwie godziny miłej dla ucha muzyki Artur z Helsinek, na którego zawsze możemy liczyć i liczę na dobrą, energetyczną muzykę z pieprzem. Stała słuchaczka Dominika z pozdrowieniami dla pani Ewy, pana redaktora oraz dla wszystkich słuchaczy. O takie rzeczy, a tymczasem, ponieważ czeka nas dłuższa przerwa na muzykę, musimy na chwilę skoczyć do teatru. Wybiegając bez wysiłku, przepraszam, raz jeszcze. Wbiegając bez wysiłku po stopniach prowadzących do teatru, młody człowiek w króliczej czapce, tak go na razie nazwiemy, spojrzał na zegarek. To, co zobaczył, porównał ze wskazaniem zegara na latarni, ale i tego mu było mało. Zagadnął przypadkowego przechodnia, która godzina. Dane zgadzały się co do minuty. Określiwszy swoje miejsce w czasie i przestrzeni, młody człowiek ruszył wzdłuż fasady i zaczął się przyglądać oszklonym witrynom z podobiznami artystów w bieżącym repertuarze i wybranymi scenami ze spektakli. Robił to bez szczególnego zainteresowania. Należy przyjąć, że po prostu zbijał czas. Co rusz popatrywał na zegarek, ale nie tracił już też z widoku zegara na latarni. Jedna z gablot poświęcona była spektaklowi o tematyce rewolucyjnej. Rzecz jasna, głównym jej bohaterem był Ilicz. Kiedy młodzieniec w króliczej czapce podszedł bliżej, za jego plecami odezwał się wyraźnie jakiś głos. Teatr, nie ma co mówić. Wstydziliby się grać takie nędzne sztuki. W szybie odbiła się wyszczerzona kocia morda. Ha! No i tutaj już zaczyna chyba świtać. Jakieś pomysły, domysły? Adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. No i na peronie, czyli osobliwości muzyczne według Wojciecha Ossowskiego na Facebooku. A teraz zapowiadana dłuższa przerwa, bo od jakiegoś czasu męczymy płytę Izzy Pawlicy. Chweni, tak zwie się całość, nagrana z zespołem Hradistan, to jego formacja, i z Filharmonią z Brna. Dialogi. Był już dialog z przeszłością, dialog poetycki, dialog etniczny i dzisiaj na zakończenie posprzątamy, czyli to, co zostało, dialog z nadzieją. No ale jeszcze przesłanie z ostatniej piosenki, Główna Rebiata, Sztuby Serce Mnie Starit, to dedykacja dla wszystkich starszych dzieci. Dzisiaj nasz dzień w sumie, a teraz dialog z nadzieją. Nadzieje mali komin, na prasny dom zmizelka, a kto si oblaskiem tym chodził, a dohodil aż ku gwiazdom. Co bude příště, neváhat a znovu jít. Ve stínu léta přes trniště. a bose srdce nezradit. Malý kamínek na prázdné dlaní zmizel kam a kdo si obláskem tím hodil a dohodil až ku hvězdám. Naděje, naděje, naděje. Noci se vyloupne den, pochval to chvíli a uchovej se. Nevěřím, že se čas ztrácí, nevěřím, že se čas ztrácí. Kreslí duhu letokruhu, kreslí duhu letokruhu, kreslí duhu letokruhu, kreslí duhu letokruhu. Možná, že ve snu vidíš jeho tvář, laskavý modrý hodinář. Na svaté sluneční děti kývadlo země svůj rytmus chytí. Měří nám čas, měří nám čas, měří nám čas, měří nám čas, čas. Měří nám čas, měří nám čas, měří nám čas, měří nám čas, měří nám čas, měří nám čas, měří nám čas, měří nám čas, měří nám čas, měří nám čas. lásku, co bolí. Prožiť svoju lásku, co bolí. Třese na platanu. Poslední vesce třese na platanu. Neboť on dobře ví, že co je bez mění, to není pevné. List nemusí tě, Bože, prosit o nic. Dal jsi mu růst a on to nepokazil. Ale co já, ale co já, ale co já. Dialog z nadzieją, a my będziemy dialogować jeszcze przez chwilę, ale zanim to nastąpi, co sądzi półredaktor, gdyby tak kompilacyjny film w reżyserii Miti Kaurismäkiego i Aleksandra Rogosztina wyprodukował Jim Jarmusch i akcja by się działa w scenariuszu Weekendu, niekoniecznie długiego, to a propos pokoju fińsko-rosyjskiego, pyta słuchaczka. Odpowiadam, rozkładając bezradnie ręce, ostatni raz w kinie byłem na Hubalu ze szkołą, no i zraziłem się. Więcej nie poszedłem, nie jestem ekspertem w związku z tym w sprawach filmowych. Aczkolwiek próbowaliśmy nakręcić film pod tytułem Osobliwości muzyczne. Może kiedyś do tego tematu powrócimy. No i pani Agata, u mnie plus 11, kilka minut przed 21.30. Chmur na niebie pełno i leje. U mnie tripa gorda. tripa to jak trupa i to się w zasadzie dobrze tłumaczy, bo to flaczki. Czyżby polski wkład w argentyńską kuchnię? Nie, pyta nasza słuchaczka. Potrawa poza innymi przyprawami taka sama jak w Polsce. Osobliwości lecą. Zneta jest super. Znajomym Argentyńczykom też się podoba. Z pozdrowieniami dla pani realizator, pana redaktora Agata ze znajomymi z Buenos Aires. PS, dzisiaj dzień bułki i dzień bez alkoholu. Ciekawe, kiedy jest dzień bez bułki i z alkoholem. Ale ciekaw jestem, czy cały czas ci Argentyńczycy to są ci sami Argentyńczycy i czy przypadkiem się nie zalęgli u pani Agaty i tak siedzą od osobliwości do osobliwości. Jakby mieli jakieś imiona, to proszę podać, pozdrowimy. A tymczasem, no właśnie, zabieramy Argentyńczyków także do Moskwy. W szybie odbiła się wyszczerzona kocia morda i to państwo już odgadli. Młody człowiek odwrócił się zdumiony, ale nie odnalazł za swoimi plecami żadnego kota. Kot jednak był. Nieprawdopodobnie wielkie, niesłychane kocisko czarnej maści niespiesznie, statecznie zeszło po schodach na chodnik, przecięło bulwar i zniknęło w mroku między drzewami. Młody człowiek zsunął czapkę na czoło i podrapał się po karku. Nie znajdując racjonalnego wyjaśnienia dla kota, podszedł do następnej witryny poświęconej rewizorowi Gogola. Za 5:05 nagle zawrócił i ruszył zdecydowanie dookoła gmachu teatru, który dziwnym zamysłem architekta bardzo przypominał rolniczy spichlerz. Zaszedł spichlerz od tyłu i zatrzymał się przed drzwiami, nad którymi mlecznym światełkiem paliła się wąziutka tabliczka z napisem „Wejście służbowe”. Tutaj głośno odetchnął, znowu nabrał w płuca powietrza, jak zachowują się pływacy przed nurkowaniem, po czym otworzył ciężkie drzwi. Na lewo od wejścia, w wydzielonej budce, częściowo oszklonej, a częściowo witej dyktą i pomalowanej, siedziała kobieta z narzuconym na ramiona palcie. Czytała książkę. Wodziła palcem po kolejnych wierszach, a jej wargi poruszały się bezdźwięcznie. Młody człowiek zakaszlał, ostrożnie starając się zwrócić na siebie uwagę. Kobieta z trudem oderwała się od lektury. Zaznaczyła stosowny wiersz palcem, spojrzała na przybysza pytająca i burknęła niechętnie. Czego? No właśnie. Czego? Nie dowiemy się jeszcze. Teraz półredaktor zaznacza palcem, gdzieśmy skończyli i kolejna nowość w naszym magazynku. Czalban i Afryka Północna. Thank you. باني فاجي الهوال يا سالمني يا ظالمني يا ظالمني يا سالمني يا سالمني يا ظالمني يا ظالمني يا سالمني يا Początek audycji wyśmienity, takie fajne, skoczne kawałki. Jest przy czym potańczyć, pisze pan Adał z małżonką. Myślę, że Czalaban to dobry wybór, jeśli chodzi o nocne pląsanie. Powróci, w związku z tym będzie można poprosić pana Adama do białego, no właśnie nie wiem czego. Tymczasem, no właśnie czego. I tu urwaliśmy. Umówił się ze mną Sutniewski, Arkadiusz Michajłowicz, odrzekł młody człowiek. A jak pańskie nazwisko? Jakusztyn. Co? Dramaturg. Kobieta w budce zmarszczyła nos, dając do zrozumienia, że zajmowania się dramaturgią osobiście nie pochwala. Unikając niewyraźnej odpowiedzi, młody człowiek rozłożył jedynie ręce, co mogło oznaczać i tak, i nie. Strażnicy nie spodobał się ów brak zdecydowania, bo jej z niezadowoleniem pokręciła głową, po czym uciekła wzrokiem i parę razy powtarzała: Jakusztyn, Jakusztyn. Choć co nieco dziwne, powtarzanie przyniosło skutek. Zaczęła grzebać w podniszczonym biurku, nie wiedzieć, jakim sposobem wtłoczonym w tak małe pomieszczenie, by wreszcie wydostać z szufladę kartonową pomarańczową teczkę. Pańska? Młody człowiek, którego teraz całkowicie odpowiedzialnie możemy nazwać Jakusztynem, zdążył już na swój użytek nazwać kobietę w budce Cerberzycą. Miał zwyczaj nadawania przezwisk rozmaitym ludziom, z którymi los go stykał. Nigdy ich nie ujawniał, a zresztą nie były one obraźliwe. Moja, odrzekł Jakusztyn, a w jego głosie po raz pierwszy pojawiło się zakłopotanie. To niech panią zabierze. Zamiast jednak zainteresować się swoją teczką, młody człowiek zapytał, gdzie jest Sutniewski. Wyjaśnił, że umówił się z nim o 8:00. Patrzę na zegar, za 3:00. Nie dowiemy się jeszcze, gdzie jest Sutniewski, bo pogramy sobie. Czalaman, mówiłem, że powróci. Powraca. Yeah.